Sia colua, sia colua tina. Sia colua, sia colua tina. Sini la kowe na we kwa Kasini la kowe na we twa Ya bonga nchalo nchalo Ya bonga nchalo nchalo Kaya Zulu.